Middernacht, het begin van zondag 9 oktober. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïnse economie is dit jaar tot nu toe gekrompen met ongeveer 30%. Dat komt grotendeels door de invasie van Rusland, zegt het Oekraïnse ministerie van Economische Zaken. Maar ook onderbrekingen in de aanvoer van elektriciteit uit de kerncentrale van Zaporizhia speelden een rol. En de oogst verliep trager door slecht weer vorige maand. In de graanexport is weer een stijgende lijn te zien. Dankzij de graandeal kan sinds augustus weer graan geëxporteerd worden vanuit havens aan de Zwarte Zee. Bij protesten in Iran is opnieuw een tienermeisje gedood. Volgens Amnesty International werd een 16-jarig meisje tijdens een protest eind september doodgeslagen door de Iraanse veiligheidsdiensten. Het is volgens Amnesty de derde keer in een paar weken tijd dat een jonge vrouw door het regime wordt gedood. De onrust in Iran ontstond na de dood van Mahsa Amini. Zij overleed vorige maand nadat ze was aangehouden door de politie omdat haar hoofddoek te los zou zitten. Noord-Korea heeft opnieuw een test uitgevoerd met ballistische raketten. Volgens Zuid-Korea gaat het om twee korte afstandsraketten. Ze kwamen na 350 kilometer in de Japanse zee terecht. Het is de zevende raketproef sinds begin vorige week. De Noord-Koreaanse oefeningen zouden een reactie zijn op de gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten. 1 op de 5 Franse tankstations heeft problemen met de aanvoer van brandstof door een staking bij meerdere raffinaderijen. Daardoor stonden er bij de pomp op veel plekken urenlange rijen voor LPG, benzine of diesel. Vooral in en rond Parijs kampen veel tankstations met tekorten. Maar ook in het zuiden van Frankrijk ontstaan nu problemen. Het weer, het is een heldere nacht. In het binnenland koelt het snel af naar minimaal 2 graden met kans op voorstaande grond. Aan zee liggen de minima tussen de 6 en 9 graden. In de ochtend nog wat mistbanken, daarna veel zon en 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Onze man in Deventer. Goedenacht, dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Onze Man in Deventer. Het programma op de zaterdagnacht waarin ik iedere keer weer een prominent iemand mag ontvangen. Een bijzonder iemand in mijn eigen woonkamer in Deventer, rechtstreeks in Deventer. En vandaag is dat een schrijver, historicus, journalist bij NRC Handelsblad. Een generatiegenoot van mij. Iemand met een soortgelijke achtergrond. En daar heeft hij ook over geschreven in zijn boek Generatie 9-11. Onderschrift Migratie, Diaspora en Identiteit. Ik heb het over Lotfi El Hamidi. Even kijken of hij er is. Hij is er volgens afspraak, dat is altijd fijn. Hey. Hey, Eus. Leuk te ontmoeten. Zeker, insgelijks. Kom. Net zoals de naam, alles goed? Ja, goed, Abi, met jou ook. Ja, prima, prima, man. Jij was wel eens in Deventer eerder? Of, In Deventer? Ja? Is eigenlijk mijn eerste keer, moet ik eerlijk bekennen. Echt waar? Ja, serieus. Ik ben wel eens in de omgeving geweest. Zutphen, verderop Zwolle, Meppel, maar Deventer nog niet. En je bent er al een tijdje, toch? Heb ik begrepen? Of nu, vandaag? Ja, ja, ja, ik ben de hele dag hier. En? Is het een beetje bevallen? Prima stadje, hoor. Oké, okay, kom binnen. Pas op, yes, de afstap. Zeker. Zo. Jij bent echt een Rotterdammer. Ja, mooi stekje hier, man. Dank je wel. Zelfs een eigen plein. Doe maar. Ja, Akjolplein. Ja. Ja. Wordt er nog gevoetbald? Voetbal? Ja, op het Akjolplein. Nee, nee, nee. Wij zijn weinig voetballers hier. Ja, Jan, kan hier gewoon mijn jas in hangen. Even kijken. Ik doe mijn vest uit. Zo. Zo. Kom. Yes. Binnen, als je wil. Wat wil je drinken? Colaatje, alsjeblieft. Colaatje? Ja. Kijk, dat doen altijd mensen met migratieachtergrond. Die doen altijd tuurlijk zelf hun schoenen uit. Ja, tuurlijk. Ik doe ook een colaatje. Zo. Gaan we daar zitten? Yes. Deze plek had ik voor jou bedacht. Hier. Mooie, mooie plek. Zo. En hier ga ik zitten. Zo, alsjeblieft. Dankjewel, bro. Cola. Je drinkt niet, hè? Dat hoorde ik. Nee, man, ik drink niet. Ik ben een geel onthouder. Ik onthoud alles. Ja? Nooit nieuwsgierig geweest? Nee, niet echt. Hey, je had zo'n observatie. Ik vraag het niet helemaal onbewust. Je had zo'n observatie. Ik hoorde zo'n podcast. En dat kan ik me voorstellen. Als je dan op de redactie bent van NRC. Er zijn wel eens borrels. Ja. En ik ben ook wel eens nuchter ergens. Ja. En dan moet je altijd mensen observeren die iets gedronken hebben. Ja. Dat is altijd toch bijzonder om die verandering te zien. Zeker. Ik vind het fascinerend. Maar ik heb natuurlijk ook, toen ik opgroeide, heb ik het ook meegemaakt natuurlijk in mijn eigen omgeving. Weet je wel. Natuurlijk had ik gewoon genoeg jongens om me heen die dronken. Ja. En dan zie je hoe ze dan veranderen. En dat wilde ik eigenlijk voor mezelf nooit. Ik dacht van, ja, ik wil altijd in control zijn. Misschien ben ik een control freak wat dat betreft. Ja, oh, dus het was meer niet dat je een oordeel had over hen, maar meer dat je dacht van, ik wil mezelf niet op die manier verliezen. Ja, precies. Ja, nee, ik heb sowieso geen oordeel over mensen. Nee? Dat moeten ze zelf weten. Ja, dat wordt nogal lastig. Ik heb je boek gelezen en ik vond het wel heel erg... Ik heb wel oordeel over bepaalde mensen. Ja, tuurlijk. Maar niet over gewone mensen. Ja, nee, maar ik vertel net in mijn introductie van... dat je dit hebt geschreven, dat wij bijna generatiegenoten zijn. Eigenlijk zijn we generatiegenoten. Ja. En jij beschrijft dat hoe het vanaf die periode is geweest, vanaf 9-11. Ik ga straks helemaal op het verhaal in, voordat tuurlijk. De luisteraars nu ook denken van hoe zit dat precies. Maar er zit wel een zekere journalistieke distantie in. Ja. Ik denk bewust... Ja, zeker bewust, ja. Ja, want bijna je wilde professioneel. Niet... Professioneel, inderdaad, ja. Ah. Je wilde het niet te persoonlijk maken? Nee, want dan wordt het vaak dan snel weggezet als subjectief. En een soort, ja, ze heeft iets beleefd, maar dat is allemaal niet zo interessant. Mm-hmm. Een ik-verhaal, weer zo'n ik-verhaal van de millennial. Ja. Terwijl ik dacht van, nee, ik wil het wat met enige distantie benaderen, zodat het... misschien wat geloofwaardiger overkomt of wat serieuzer overkomt. Ja. En ik heb het idee dat het ook op die manier werkt. Want als het te particulier wordt, dan is het partij? Of bedoel, er zijn mensen die het boek niet eens hadden gelezen... en die meteen riepen van, oh, weer zo'n slachtofferrol, weet je wel? Dat verhaal. Ja. Terwijl, ik ben juist heel beducht voor die rol. Ik denk van, nee, ik heb me nooit slachtoffer gevoeld. En ik ben geen slachtoffer. Ja, maar waarom zou je beducht zijn voor die rol? Is dat niet inherent aan mensen die slachtoffer zijn? Dat ze dan ook heel erg beducht zijn voor de slachtofferrol? Want je wil niet de slachtoffer zijn, het slachtoffer zijn? Ja, maar ik geloof oprecht dat ik geen slachtoffer was. Weet je wel? Nee? Nee. Als Marokkaanse jong kwam ik terecht in een soort scharnierpunt van de geschiedenis. Ja, daar kun je niks aan doen, weet je wel? Dat is iets waar je je toe moet verhouden. En zo groeide ik op. Nou, we hebben een soortgelijke achtergrond. Niet helemaal, maar in die zin wil ik dat slachtofferschap wel ontleden. Mm-hmm. Maar dan moeten we misschien, in jouw geval dus, want we gaan het over jou hebben... terug naar, in jouw geval bij je opa. Ja. Want die kwam naar Nederland. Niet direct. Via Corsica. Via Corsica. Jaren 60, eind jaren 60, Nederland. Ja. Rotterdam. En hij kwam, moeten we even uitleggen, hij ging eerst naar Corsica, omdat... Hij werkte aanvankelijk nog in Algerije. Mm-hmm. Toen Algerije nog een Franse kolonie was. Ja. Of eigenlijk een Franse provincie. En hij werkte daar voor een groot grondbezitter. Mm-hmm. Een Pied Noir. En die moesten weg, want Algerije werd onafhankelijk. Mm-hmm. En mijn opa volgde die man. Want die man had grond gekregen in Corsica. Dat was een soort compensatie van de staat. Mm-hmm. En die nam al die Maghrebijnse arbeiders mee. Want dat waren noeste arbeiders. Ja. En die begon daar dus gewoon in de landbouw. Voor de mensen die niet weten wat de Maghrebijnse mensen zijn... kan je dat uitleggen? Afrikanen. Met name dus Marokkanen, Algerijnen en Tunesiërs. Mm-hmm. En die kwamen dus in Corsica terecht. Werkten voor die Franse grootgrondbezitters. Ja. En hoorden, en dat ging dan in die tijd allemaal via natuurlijk... en hoorden van, ja, in het noorden van Europa is nog meer werk... en ze betalen nog beter en de omstandigheden zijn nog beter. Nou ja, toen hoorde hij dat heel veel dorpsgenoten in Rotterdam waren. Ja. En toen vertrok hij naar Rotterdam. Maar de mensen die het nu goed beluisteren en niet je achtergrond hebben... die denken van, wat is dat voor rare verstandhouding... dat je gewoon mensen meeneemt om te werken... dat lijkt bijna iemand die tot slaaf gemaakt is. Het was ook een milde voortzetting van de koloniale verhoudingen. Mm-hmm. We moeten niet vergeten dat mensen zoals mijn opa... zijn gewoon geboren in een tijd waar de Spanjaarden en de Fransen de baas waren. Mm-hmm. En het was een soort van zelfsprekendheid. Europeanen, daar moest je wezen. Want die hadden het geld. Die hebben ook de macht. Ja. Het was een beetje... Ja. Zo ging dat. Ja, nee, maar ik bedoel... We hebben het jaar 60, hè? We hebben het niet heel lang geleden, zeg maar. Nee. Dus, maar toen, dat waren de verhoudingen. Dat is even goed voor de mensen om te weten. Hij ging dus later naar Rotterdam. Mm-hmm. En daar was zij. En na 10 jaar later kwam jouw vader. Ja, ongeveer, ja. En ja. Decennium later kwam mijn vader. Wat deed je vader op dat moment eigenlijk? Op een plek waar hij was? In Marokko bedoel je? Ja. Hij was gewoon een boerenjongen. Gewoon een boer? Ja, gewoon zo'n dorp in de bergen. Veel mensen, geen werk. Ja. En heel veel gezonde mannen die dus naar Europa trokken. Ja. Maar hij was zelfvoorzienende boer, moet ik dat zeggen? Had hij vee? Gewoon een klein stukje land met een beetje vee. Ze leefden met name van de vijgenbomen en wat ze verbouwden daar. Ja. Het was heel... heel bescheiden. Ik probeer het nu vaak heel uit te leggen aan boeren hier die protesteren van... weet je wat, mijn ouders ook boeren waren. Ja. Heel veel van die mensen die jullie allochtonen noemen... het zijn allemaal boerenkinderen. Ja, maar het klopt eigenlijk feitelijk wel. Het klopt wel, maar ik bedoel, de Europese boeren waren natuurlijk... als het gaat om de technologie, heel veel technologische ontwikkelingen... die beginnen ook op het platteland, volgens mij. Mm-hmm. Met name natuurlijk in het leger eerst, maar daarna op het platteland. Mm-hmm. En het platteland van Turkije en Marokko waren toch wel... nou ja, enigszins... beperkt. Liepen wat achter, ja. Ja, primitief. Primitief, dat is het juiste woord. Heel weinig was er, ja. Ja. Maar kijk, daar hoort ook zo'n clichébeeld bij. Ja. En analfabeet zijn en onderontwikkeld. Maar dat geldt niet voor jouw vader. Nee. Wat mijn opa was een Korangeleerde. Mhm. En dat betekende dat hij de Koran dus uit zijn hoofd kende. Mm-hmm. Dat hij een soort plaatsvervangende voorganger was van een gemeenschap. Mm-hmm. Dus als er een kleine groep was, dan kon hij bij wijze van spreken voor imam spelen. Ja. Oneerbiedig gezegd. Ja. Dus hij was geletterd, wat dus een big deal was in die tijd. En mijn vader, die toen hij dus nog wel in Marokko was... en mijn opa al in Europa was, die luisterde naar de radio. Die had zo'n transistorradio en die luisterde naar de radio. Die las kranten. Mm-hmm. En die las ook wel eens Arabische werken. Want hij kon lezen en schrijven. Mm-hmm. Nou ja, dan pik je wat dingen op. Hij was heel nieuwsgierig en leergierig. Nou, dus ook wel misschien, juist als je die kranten leest... en de radio hoort, artiesten die gaat... bewieroker, liefhebt, dan komt er misschien ook ambitie bij. Dat je misschien ook denkt van, oh, die wereld wil ik ook wel in. Oh, dat sowieso. Kijk, weet je, iedereen droomde sowieso van de grote stad. Mm-hmm. In Marokko zelf, de grote steden in Marokko. Ja. Maar Europa had echt een mythische status gekregen natuurlijk. Ja. Met name in het noorden van Marokko, dat sowieso achtergesteld was. Ja. En nog steeds is, tenminste in zekere zin. Dus ja, dat was zijn wereld. Het was Marokko en de verbeelding van daarbuiten. Daar ligt een hele wereld open. Ja. Maar was dat alleen de economische ontsnapping dan? Vanuit wegkomen en meer verdienen? Of was er toch ook wel een soort ik wil zeggen artistieke wens? Omdat ik weet dat je vader dus naar de muziek luisterde. Ja. Ik vraag dit ook, dan moet ik even uitleggen. Omdat ik heb begrepen dat jij later veel meer bent gaan praten met je vader. Ja, zeker. Ja, de afgelopen jaren, ja. En hij is verhalen meer gaan vertellen. Ja, kijk, migrantenouders hebben echt heel veel geheimen. Hè. Die vertellen heel weinig. Die zijn sowieso communicatief niet de meest vaardige. Wat enorm klote is voor ons, want wij willen graag hun verhalen horen om te begrijpen. En het klote is dat het pas echt heel laat dat die verhalen dan naar buiten komen. Soms te laat, hè, omdat ze dan gewoon de pijp uitgaan. Dus die vertelt opeens verhalen. En dan hoor ik dingen die ik dan eerder niet heb gehoord. Bijvoorbeeld over dit soort dingen waar hij naar luisterde. Naar raaimuziek. En dat hij allerlei ideeën had over Europa. En toen hij hier naartoe kwam, was het een jonge hond. Die natuurlijk ook weer achter de meis aanging. En ook een keertje een slokje. Dat vertelt hij wel. Hij vertelt over zijn eerste hamburger bij de McDonald's. Was op de lijnbaan in Rotterdam Centrum. En dan werkte een Marokkaan daar. En die regelde wat hamburgers via de achterdeur. Mm-hmm. En dan gingen ze zwart kijken in de bioscoop. Ook via de zijde, omdat de Marokkaan daar werkte en de deur opendeed. Maar allemaal van die dingen, weet je, in de jaren 70. Het kon allemaal nog, het werd gedoogd. En ze waren ook een beetje exotisch. En het moet voor hen ook een soort tijdreis geweest zijn natuurlijk. Oh, een tijdmachine, zeker. Kijk, ik denk dat mensen onderschatten Wat migratie in die tijd betekent. Kijk, iedereen heeft nu een telefoon. Dus hè, nu in Marokko weten ze heus wel. Weten ze beter wat ze kunnen verwachten. Ja. Ze kunnen echt letterlijk gewoon zien hoe het hier eruit ziet. Maar voor hen was het gewoon echt platteland. En je komt opeens in een van de grote steden van Nederland terecht. Ja. En dan zie je opeens dingen. Ja, waar je misschien wel eens van hebt gehoord, maar nooit hebt gezien. Zoals auto's, om iets heel banaals te noemen. Maar ja, toen hij op Schiphol aankwam, roltrap, nooit gezien. Een roltrap. Ja, ik bedoel, zoiets simpels, weet je. Dat kunnen we ons niet voorstellen. Terwijl een roltrap is nu overal in de wereld. In elke uithoek van de wereld kun je die vinden, weet je. Dat is niet meer zo bijzonder. En dat soort dingen vertelt hij dan? Gedetailleerde beschrijvingen van zijn ervaring. Ja. Die migratieervaring. Ja. Kwam hij trouwens, was hij op dat moment al gehuwd? Of was hij, Nee. Hij werd hier uitgehuwelijkd. Nou, uitgehuwelijkt. Gearrangeerd. Uitgehuwelijk klinkt zo agressief. Wat is het verschil dan tussen gearrangeerd en uitgehuwelijk? dat is een goede vraag. Nee, uitgehuwelijk, dat lijkt me zoiets dat als, zeg maar, al jaren geleden dan al afgesproken is van jij gaat met die dochter trouwen zodra ze een bepaalde leeftijd heeft. Ja. En gearrangeerd is een beetje van wat spontaner. Ja. Van ik ken iemand die heeft een goede dochter en. Misschien een goed idee om met haar te trouwen. Dat is perspectief ook heel belangrijk natuurlijk. Hè? Van de vrouw ook in dit geval. De moeder in dit geval. Of zij dat ook zo heeft. Maar goed, de families vonden het een goed idee dat je ouders gingen trouwen. Ja. En mijn moeder was, die was in Ede, of all places. In Ede? Ja, hij had een textielindustrie natuurlijk in de buurt. Okay. Ja. En die ging trouwen naar Rotterdam toe. Ja. Die is verhuisd toen? Die is verhuisd. Je trouwt natuurlijk naar de man toe, zo te zeggen. Ja. Die kwam dan in de grote stad terecht. Ja. Mijn vader was dan zo'n type, een beetje een vooruitstrevende man. Mm-hmm. In het boek staat ook dat het een socialist was, in Marokko in ieder geval. Ja. En hier was het natuurlijk een arbeider, dus vanzelfsprekendheid was dat, socialist zijn. En mijn moeder kwam dus in Rotterdam terecht. En wat hij deed in de eerste week dat ze dan getrouwd waren. Die gaf haar een rondleiding van daar is de dokter, daar is de markt. Succes, want ik ga je niet bij de hand nemen. Nee. Terwijl bij de meeste vrouwen in die tijd, in Rotterdam-West in ieder geval... was het toch heel vaak van thuis opgesloten en de man deed wel alles. Ja, die leefde over het algemeen geïsoleerd. Maar jouw moeder moest toch wel zelf alles gaan... Mijn moeder was gewoon al buiten. Ja. Ze was ook nog zonder sluier destijds. Mm-hmm. Toen zonder sluier? Toen zonder sluier. Ja. Later is het wat vromer geworden, maar... Ja, kunnen ze er nog over hebben. En waar ging je vader werken? Bij DAF Trucks. Ja. In Spaanse polder. Echt een industriegebied. Achter Rotterdam-West. En nu hij wat meer vertelt en misschien ook meer kan reflecteren op die tijd. Was dat voor hem een teleurstelling? Juist omdat hij wist wat er nog meer te halen viel? Of het een teleurstelling was als arbeider? Als... Ja. Nee. Want het was zekerheid. Kijk, toen hij hier aankwam, nam hij alle baantjes die er maar aangeboden werd. Mm-hmm. Je kon gelijk beginnen, weet je wat? Het was een beetje zoals nu. Personeelstekort overal. Had een hotelbaantje. Hij kon gelijk bij een restaurant weer als kelner aan de slag. Ja. Het lag allemaal voor het oprapen. En mijn opa werkte al bij DAF. Mm-hmm. En die zei van, ja, er is een plek, die moet je grijpen. Want de arbeidsvoorwaarden bij dit bedrijf zijn heel goed. Mm-hmm. En het is gewoon een goed bedrijf, zocht goed voor de mensen. Mm-hmm. Nou, begon bij DAF en is daar nooit meer, is tot zijn pensioen gaan werken. Nee, ik begrijp heel erg dat het uit een soort van lijstbehoud en zekerheid mm-hmm. en inkomen... dat inkomen zeker vergeleken met waar je vandaan komt... dat je in het begin dat omarmt en blij bent. Maar op een gegeven moment, als je wat langer hier bent... Ja. Je gaat hier voor anker, dan denk je misschien ook wel van... ja, maar ik heb eigenlijk wel iets meer in mijn mars. Met alle respect voor de mensen die daar werken. Ja. Van, ook als ik kijk nu gewoon naar jou. Ja. Hoe die stap in één generatie wordt gezet. Dat je mm-hmm. denkt, maar ja, dat moet ook in hem zitten natuurlijk. Jij bent niet van een vreemde. Maar ik denk dat hij al heel gauw doorhad wat de beperkingen waren. Bijvoorbeeld de taal. Mm-hmm. Ik bedoel, hij kon een brief lezen. Hij leerde de Nederlands via teletext en Radio 1. Wat heel goed is. Maar meer dan dat zat er niet in. Ik bedoel, hij kon geen opleiding volgen. Het was ook niet nooit de bedoeling in Nederland. Nee. Dat die eerste generatie... Ging inburgeren of diploma's ging halen. Mm-hmm. Het was gewoon noeste arbeid in de fabrieken en andere industrieën. Dus meer zat er niet in. Ik denk dat hij zich erbij heeft neergelegd. Een beetje een soort lotsberusting. Ja. Maar dan komen de kinderen. Er komen de kinderen, ja. Je bent de oudste, 80. Nee, nee, ik heb een zus nog. Je hebt nog een zus, sorry. Ja, ja. Maar dan komen de kinderen en... Ja. Op een gegeven moment dan ben je wat ouder en bewuster... en dan gaan je ouders ook tegen je praten. Kregen jullie opdrachten mee? Opdrachten in de zin van? Dit moet je laten worden? Ja, oh, tuurlijk. Ja, nee, ik zat nog in, op de basisschool... en mijn vader had het over de universiteit. Nou ja, ook toen ik op het VMBO zat, had hij het over de universiteit. Ik bedoel, die man zag geen gradaties, weet je, van een opleiding. Het was nee. Gewoon van, ja, uiteindelijk moet je toch op een universiteit. Het idee was... je hebt de jackpot gewonnen, weet je. Je bent in Nederland. Ja. Ja, universiteit, dat is gewoon het enige wat telt. Dus het is überhaupt een voorrecht dat jij hier bent geboren in ja. Rotterdam. Ja. En je mag in het onderwijs, dus je gaat ook universiteit doen. Nou, sterker nog, mijn vader, als ik daar buiten liep met mijn vader... Ja. Van de moskee vandaan of ik ging naar een kapper toe of zo... dan wees hij altijd naar de wolkenkrabbers van Rotterdam. Van ja, daar hoog ga je werken op een kantoortje. Ja. Dat was een soort American dream bijna, weet je wel. Van ja. In zo'n wolkenkrabber ga je aan de slag. En dat zag hij voor zich, stropdas, weet je wel. Ja. Ja. En wat vond jij? Dat was voor mij allemaal heel abstract en ver weg. Ik dacht van, waar heeft die man het over? Ik wilde tekenaar worden, striptekenaar. Oh. Beetje ironisch, misschien vanuit een islamitische achtergrond. Maar dat was wat ik wilde worden. Want ik had allerlei Amerikaanse stripboeken. Ik was er dol op. En ik dacht, ja, misschien kan ik tekenen. Ja. Maar daar kun je niet mee thuiskomen. Dat was gewoon, dat zei je niet, weet je. Je zei tegen je ouders, ja, ik wil eigenlijk tekenen. Maar dat zou hij niet accepteren. Ja, nee, misschien... Het was te vaag voor hem. Het was te vaag, hij zou het niet begrijpen. Hij zou zichzelf afvragen... Mm-hmm. Word je daar rijk van? Precies. Of en niet word je er gelukkig van, nee, word je er rijk van. Ja. En dat is natuurlijk die eerste generatie houding. Van, we zijn hier niet gekomen zodat jij even gaat tekenen. Kreeg bij jullie iedereen in de buurt ook te horen van... je moet advocaat of arts worden later? Ja, dat waren de twee smaken, ja. Ja. Ja, ja, dat is toch gek, hè? Dat blijft toch overeind bij je. Ja. Ja. Maar tegelijkertijd, dus je moest of arts of advocaat worden. Ja. Maar je moest ook heel vroom zijn... Je moest ook echt een Marokkaan zijn. Mm-hmm. Je moest een familieman zijn. Je moest allemaal ideaal beelden, weet je wel. Van echt perfecte schoonzoon moest je zijn. Mm-hmm. Terwijl wij waren gewoon jongens geboren in de grote stad. Met alle verleidingen die erbij horen. En ja. Daar waren we helemaal niet mee bezig. Hoe zag die samenstelling van jullie wijk eruit toen jij een jaar of 7, 8, 9 was? En ik kan me voorstellen op straat voetbalde. Het was een arbeidersbuurt, was heel veel werkloosheid inmiddels in de jaren 90. Heel veel Marokkanen en Turken. Mm-hmm. En heel veel Kaapverdianen. Ja. Dat waren de drie grootste migrantengemeenschappen in die buurt. En die trokken harmonieus met elkaar op? Of was er segregatie binnen de segregatie? Mijn generatie in ieder geval trokken wel met elkaar op. De wat oudere generatie, dat was sowieso gesegregeerd. Mm-hmm. Alleen op straat waren we wel harmonieus samen. Maar in elke andere omgeving niet. Dus nee. Als het gaat om de moskee of als het gaat om de Ramadan... dan zag je toch wel gelijk weer, oh ja, ja. We zijn weer anders. Jullie gingen niet naar elkaar bruiloften en zo? Dat werd toen niet gedaan. Nu is dat heel normaal. Mm-hmm. Maar destijds was het inderdaad van alles wat cultureel of traditioneel is... dat was echt binnen de gemeenschap. Ja. Maar voetballen of met elkaar hangen, mm-hmm. Dat deden we wel gewoon met elkaar. We zaten natuurlijk ook met elkaar in de klas op school. Dus. Ja. Hey, en ik had er niet bij stilgestaan. Ik weet niet of ik het trouwens in je boek las of in een essay. Maar kijk, hier in Deventer heb je voornamelijk een Turks gemeenschap. Oh, dat heb ik maar gemerkt, ja. Je hebt waarschijnlijk die hele grote Turkse vlag daar gezien, dat is consulaat. Ja. Hebben wij ook in Rotterdam. Ja, klopt. Die hebben jullie ook inderdaad. Ook vanwege de enorme Turkse populatie. Maar Marokkaanse gezinnen, misschien 20, 30 hier in Deventer. Het zijn er niet veel, hè? Niet veel, nee. Maar ik las dus, of in een boek of een essay... ik weet niet meer zo goed waar het in stond... dat dat hadden wij dus ook. Ik had verplichte Turkse taallessen op de basisschool. Ja, 90 hadden wij dat maar ook. Maar ik heb nooit bij stilgestaan dat ook natuurlijk... voor de Marokkaanse kindjes was. Ja, nee, dat was... het staat dus in het boek dat ik twee keer in de week... van de klas werd geplukt en dan moest ik naar een ander lokaal... natuurlijk heel vreemd was. Hè? Dan al die Surinamers, Kapverdianen en verdwaalde Pakistanen enzovoort moesten allemaal achterblijven. Die mochten lekker gaan tekenen of zo. Ja. En de Marokkanen en Turken die moesten naar een ander lokaal. Ja. Nou, dan werd er een lokaal gereserveerd voor ons en één voor de Turken. Ja. En de Turken die deden nog aan volksliederen en zo. Nou, dat zat er bij ons helemaal niet in. Ja. Wij moesten het volkslied zingen, weet ik nog heel goed. Ja. Die hadden een foto van Atatürk. Vond ik altijd indrukwekkend. En bij jullie de koning? We hadden Hassan II in het kastlokaal hangen, ja. En wat was dat voor meneer die jullie doseerden? Dat was een echte Marokkaan. Dus die kwam echt uit Marokko. Ja. En wat vertelde hij bijvoorbeeld dan? Was het echt taalles? Nee, aan het begin was het echt taalles. Dus je moest het alfabet kennen. Je moest echt woorden leren kennen. En ook kunnen lezen. Mm-hmm. En enigszins kunnen schrijven. Mm-hmm. Dat kon ik al, want ik kreeg al Koranles buiten schooltijden om. Ja. Maar voor de rest, de bedoeling was dus eigenlijk... het was bijna Arabisering. Terwijl hij te maken had met kinderen met een Berbische achtergrond. Wat sowieso dus echt een heel bizarre situatie was. Ja. Het was een vreemde taal. Het was ook voor jullie een vreemde taal. Ja. Voor de mensen luisteren die het niet helemaal begrijpen. Dus zeg maar, voor jullie is dat ook een taal die jullie niet eigen zijn? Nee, we kregen van huis uit het Rifijns mee. Dat is een Berbische taal. Ja. En dat is een hele andere... grammaticaal gezien, alles is gewoon... Het is gewoon anders dan een Semitische taal als Arabisch. Bij ons werd het altijd ruzie, dat weet ik nog heel goed. Op een gegeven moment begon die man met een liniaal op onze handen te slaan. Bij jullie ook, ja. Want het was toch Turkse taalles. Dus hij dacht ook de Turkse methode. Als dan moesten we zo doen. En ik laat nu mijn handen zien. En dan sloeg die man erop. Geen tik op je. Dat was bij jullie ook zo. Dat was bij ons ook zo. Vreemd, hè, dat het gewoon in een Nederlandse school gebeurde. Ja, kijk, je weet niet beter. Maar achteraf gezien was het... Ik vind het bizar zelfs. Maar het was ook grappig. Want op een gegeven moment hij gaf het op. Ja. Op een gegeven moment had hij een soort limiet bereikt. Want meer zat er niet in bij ons. En dan werd het echt een café, een Marokkaans café. Dus ging met kaarten, dammen. Dat vond ik echt grappig om mee te maken. Dus jullie hadden gewoon even dat je 2 uur weggingen en even naar een soort hangout gingen met Marokkaanse vibes. Ja, dat banding tussen de Marokkanen. Ja, het is echt, dan krijg je het gevoel dus dat je echt Marokkaan bent. Hè? Omdat je dan onderling die identiteit gaat versterken. Terwijl je bent natuurlijk niet een echte Marokkaan. Nee. Maar... Nee. In die situatie ben je dat natuurlijk wel. Het meest ironische is natuurlijk dat een paar jaar later... gaan we het zo over hebben... mensen zeggen dat de integratie mislukt is. Ja, en dat denkt van... ja, misschien heb je daar ook wel een steentje aan bijgedragen... met jullie mooie taallessen. Dat was het beleid, het minderhedenbeleid. Het was gewoon van... ze moeten met één been in de Nederlandse samenleving staan... en met het andere been in hun eigen cultuur. Ja. Nog met de gedachte van wellicht gaan ze ooit in de nabije toekomst toch nog terug. Ja. Weet je wel, dat idee, het heeft heel lang volgehouden. De jaren 90 is echt laat. Ja, nee, ik weet het. Want ik zelf zijn generatie van... we mochten niet te veel vervreemden van wie we werkelijk waren. Ja, ja. Daar ging het dus om, ja. Ik ken jou dus niet zeg maar persoonlijk, maar ik lees je wel. Maar ik begreep ook... Dat je niet per se de ideale schoonzoon altijd was. En misschien iets meer dan in elk geval de mensen in je omgeving. Het was al in jouw tienertijd zag je al mensen de verkeerde kant op gaan. Oh ja, zeker. Die stap was heel klein in de wijk waar ik vandaan kwam. Nog steeds trouwens. En waarom dan precies? Waarom in die wijk? En waarom die keuze? In die wijk is de sociale cohesie niet zo sterk. Gezag heeft daar niet zoveel te zeggen. Mm-hmm. Misdaad ligt altijd op de loer. Kijk, ik zei net van mijn vader werkte in het Spaanse Polder. Dat was een soort industriegebied. Yeah. Toen die fabrieken allemaal kopje onder gingen. Mm-hmm. Waar het allemaal loodsen, waar dingen gebeurden die dag tegen niet konden verdragen. Dus heel veel... Rotterdam is natuurlijk de drugshaven van Europa. Yeah. Dus het lag allemaal op straat. Je hebt er echt gewoon... Abu Talib zegt dat wel eens hardop. Er zijn drugsfamilies daar die al 3 generaties lang in die business zitten. Ja. Yeah. Iedereen wist natuurlijk wie was en waar het vandaan kwam. En iedereen, Maar dat je zwicht voor die verleiding, is dat, want je zei sociale cohesie is er niet, maar is er dan ook geen ouderlijk toezicht? Of is het juist statusverhogend? Hoe werkte dat bij jullie? Ouderlijk toezicht, op een gegeven moment houdt dat ouderlijk toezicht wel op. Op een gegeven moment heb je geen controle meer over je tienerzonen. Als ze 16, 17, 18 worden, vooral als ze 18 worden, ja, heeft niks meer te zeggen. En nou, voor sommige families werkt het misschien wel statusverhogend. Kijk, je moet niet vergeten, we hadden het net gekscherend over, ja, ze verwachten dat je arts of advocaat wordt. Mm-hmm. Uiteindelijk was het gewoon een codetaal van, je moet gewoon geslaagd zijn, je moet rijk worden. Ja. Ja, en ik weet niet hoe het bij de Turken is, maar bij de Marokkanen is materialisme is heel belangrijk. Dus ze kunnen laten zien dat je rijk bent. Idem hoor, precies zelf. Zo. Ja. Kunnen laten zien dat je rijk bent is belangrijker dan hoe je eraan komt. Mm-hmm. En dat werkt heel versterkend. Ja. Dus ik bedoel, als de 18-jarige of de 20-jarige Mo op de hoek al in een Mercedes rijdt, ja, dan gaan. Ja, ga jij maar uitleggen aan de andere Mo dat als hij 10 jaar lang hard werkt, dat hij dezelfde Mercedes kan krijgen. Dat werkt niet. Nee. Weet je wel? Dat, ja. De interessante fase. Dames en heren, ik praat met Lotfi El Hamidi. Naar aanleiding van zijn boek, Generatie 9-11. Ja, ik zeg 9-11, moet ik het eigenlijk Nederlands uitspreken? 9-11 is goed, dat is het boek. Okay. want we hebben het gehad over die leeftijdsfase waarin je zit, 16, ja, 17. Je vertelt ook een beetje van nou, hoe de mensen daar, de jongeren... We gaan niet generaliseren, maar misschien wel meerdere. Zo leefden daar in die wijk. Dan gebeurt er iets in Amerika, iets verschrikkelijks, aanslagen. Mm-hmm. En dan word je eigenlijk gedwongen om opnieuw na te denken over je identiteit. Ja. Nu... Ja, want kijk, ik kom dan uit de Turkse gemeenschap en mijn ouders zijn Alevitisch, dus dat is een liberale humanistische stroming. Mm-hmm. We gaan niet naar de moskeeën. Dus mijn ouders zijn wel moslims, maar niet echt praktiserend. Ja, die kende ik wel. Anders. Ja. Dus ik heb dat toen zeker ook vanaf de zijlijn gevolgd, maar ik voelde mij nooit aangesproken. Okay. En want ik dacht, ja, die mensen zijn mij net zo onbekend als jullie hier nu zitten te gissen. Ja. Maar jij beschrijft die hele beweging. Ja. Hoe ging dat bij jou? Jij observeerde dat? Van, ik moet kennelijk hier een standpunt innemen? Of, kijk, weet je, het is. De straat is natuurlijk niet de enige plek waar je in begeeft. Je hebt natuurlijk ook school. Ja. We zaten allemaal op de middelbare school. Er ging een hele lichting. Lichting van een generatie ging opeens aan de middelbare school. Ja, dat was wel erg pech trouwens met je leraar op de middelbare school. Dus die Sørensen van. Ja, dat is de oprichter van Leefbaar Rotterdam. Ja. Ja. Sorry, ik ontbrak je. Nee, geeft niet. Ja. Nou ja, dus je bent niet alleen maar in je eigen gemeenschap. Je bent nog steeds in Nederland natuurlijk. Mm-hmm. En toen ik aan de middelbare school ging, was dat echt de eerste keer eigenlijk dat ik zag dat ik echt in Nederland woonde. Mm-hmm. Je hebt te maken met allemaal Nederlandse leraren. Ik had op de basisschool alleen maar Surinaamse leraren. Oh, echt waar? Ja, echt waar. Het is, dat was een hele soort cultuurshock. Mm-hmm. Ik zag allemaal blonde kopjes, had ik ook nooit gezien. En je hebt natuurlijk ook tv, weet je wel. Je hebt de media, je ziet kranten. Je ziet, het gaat over jou, weet je wel. Het gaat over jouw soort mensen. En in dit geval misschien, kijk, de Turken, ik weet nog wel, de Turken in mijn eigen buurt, die voelden zich ook niet gauw betrokken bij wat er gebeurde. Want die dachten van, ja, die Arabieren, die gekke Arabieren weer, weet je wel. Mm-hmm. Die voelden zich helemaal niet aangesproken. Nee. Maar Marokkanen, en we hadden natuurlijk Al Jazeera altijd aanstaan in de woonkamer. Als een soort behang was het gewoon altijd aanwezig. Ja. Dus we zaten al helemaal in die flow, weet je wel. Van de wereld heeft het over ons. Terwijl, ja, stik genomen waren we natuurlijk ook geen Arabieren. Nee. Maar ja, we zijn Noord-Afrikanen. Berbers. Maar ze leken verdomd wel veel op ons. Ja. Ja, en op een gegeven moment heb je gewoon het gevoel, die buitenwereld, die heeft het op ons gemunt. En ja, Fortuyn heeft het vooral, die speelde daar een grote rol in. Want die woonde daar verderop. Ja, maar dit is ook omdat ik dit zelf dus niet weet uit de praktijk. Waarschijnlijk, kijk, wij wonen ook heel gesegregeerd, maar inderdaad, een deel Turkse mensen. Ja. Maar omdat ik het in de praktijk niet zo heb ervaren, ik denk ook omdat het. Jouw context is Rotterdam en dat is een heel andere context dan Deventer, is mijn idee. Ja. Wat gebeurt er dan? Je wordt regelmatig aangesproken. Op school bijvoorbeeld dan. Want die man zei ook, je moet niet te veel gaan samenklonteren. Ja, dat kregen zeker. Wij ook te horen bijvoorbeeld. We hadden maatschappijleer bijvoorbeeld. Ja. En dan moest je discussiëren over staatsinrichting en over democratie, verdraagzaamheid, tolerantie. Dat waren echt de thema's toen. Mm-hmm. En die discussies liepen heel vaak uit de hand. Ja, maar dat was denk ik ook iets wat nog steeds gebeurt als ik naar leraren luister. Omdat jullie dan misschien net een andere mening hadden over bijvoorbeeld wat er in het Midden-Oosten gebeurde. Ja, dat andere mening, maar ook een soort onbeholpen. Je kon ook de woorden niet vinden, weet je wel. Niemand kon trouwens in die tijd de woorden vinden. Het was allemaal gewoon roepen en om je heen slaan, terwijl, verbaal dan. Ja. Terwijl je... Ja, wat wil je eigenlijk? Wat de docent maatschappij vaak tegen mij zei als ik dan begon te ranten. Mm-hmm. Ja, maar Lotfi, wat is je punt eigenlijk? En dan keken mensen mij aan van ja, wat is je punt eigenlijk? Ik had helemaal geen punt. Ik wilde mijn ei kwijt, weet je wel. Ik was gefrustreerd. De politie hield me aan. Het gaat de hele tijd over ons en niet met ons, weet je, dat gevoel. Maar je had wel een punt, toch? Onderhuids dat er veel frustratie over hoe jij werd bejegend. En maar het was meer. Het was ook gewoon frustratie over... De wijk waar je in opgroeide, het zag er niet uit. Het was vuil, het was verloederd. Maar kon je dat echt observeren op die leeftijd al? Ja, zeker. Ja? Het was moeilijk om het niet te zien. Weet je wel, wat deden al die bordelen en coffeeshops en al die junkies op straat? Mm-hmm. Wat deden ze daar? Maar word je niet één met hen? Ik ben ook in zo'n wijk opgegroeid. Ja. Omdat je niet beter weet? Ja, kijk, ik wist niet beter, tot op zekere leeftijd. Nee, maar omdat... Kijk, heel vaak werd er gezegd van... Ja, die mensen, weet je wel... Die, mm-hmm. Die kiezen ervoor om zo te leven. Of die hebben wel een keuze. En we hebben ze te vaak... we zijn paternalistisch geweest. En dat moet afgelopen zijn. We hebben ze gepamperd. Terwijl, dat gevoel heb ik nooit gehad. Dat ik gepamperd werd. Of dat er over ons... dat er naar ons werd omgekeken. Mm-hmm. Maar dat beeld werd wel geschetst. Van ja, de Partij van de Arbeid... heeft al die Partij van de Allochtonen. Weet je, dat gevoel, dat idee. Ze hebben al die mensen uitkeringen gegeven. En ze vreten niks uit. Terwijl, het was veel tragischer dan dat natuurlijk. Ja. En dat nam ik allemaal mee op mij als een soort kruis. Nam ik dat mee naar school. En nam ik dat mee op straat. Weet je wel, als ze dan weer... iets gebeurde en dacht ik van ja. Dus je observeerde wel, maar je had niet de instrumenten, de woorden om er ook zeg maar uiting aan te geven. Ja. Gelukkig was er geen sociale media toen. Anders was jij zo'n twitteraar geweest die had het gezegd dat. Dat waren allemaal dat ik allerlei tweets de wereld ingestuurd die dan 10 jaar later mij hadden achtervolgd, weet je wel? Ja, ja. Van Lotfi de antisemiet. Maar toen was er wel Twitter trouwens. Jij zat niet op Twitter. Nee. Maar je dacht wel... Okay. Ik was geen early adapter. Ja. Maar goed, wat weinig uitlaat. Nee, maar inderdaad, die discussies, dat vind ik wel interessant. Dus je zag onrecht, of althans je voelde onrecht. Wat is die klopte, ja. Ja, en je wilde daar uiting aan geven. En dan was het klaslokaal een van de plekken waar je dat kon doen. Ja, zeker. En ik denk de straat een andere plek. Ja. En hoe uitte zich dat op straat? Prominent aanwezig zijn, hè? Beetje uitdagen. Kat en muisspel met de politie. Bijvoorbeeld dan stapt hij een tram in, uiteraard zonder vervoersbewijs. En dan komt zo'n conducteur in zijn eentje. Ja. Ja, wat gaat hij doen? We zijn daar met z'n 5 of 6 achterin. Nou, op die manier en dan heel brutaal zijn... Ja? Ook totaal geen respect voor ouderen. Ik kan me niks meer voorstellen bij jou. Want we zijn allemaal natuurlijk in transitie en voortschrijdend inzicht. Ik was natuurlijk ook een beetje meeloper. Ik was niet de gangmaker of zo. Nee? Ik klink misschien nu wel zo, maar ik was vooral toch wel... Beetje veilig. Ik was heel berekenend. Ja. Veilig met de kudde mee. Ik was bang voor mijn ouders. Want hoe zat het eigenlijk? Want je ouders moeten ook geobserveerd hebben dat jij gefrustreerd was. En dat je... Mijn ouders zijn nog van de generatie die denken dat de straat je opvoedt. Die denken van ja, op straat dan leert hij de echte wereld kennen. En daar zijn allemaal mensen die hem zullen corrigeren. Mm-hmm. Vadertje staat is er nog en zo. Dat hele idee van de staat zal opvoeden. Beetje heel, zoals in Marokko. Ja. Maar dat was natuurlijk helemaal niet zo. Dus ze hadden geen flauw idee wat we buiten uitspoken. En jij voelde dat aan? Ik voelde het aan, zeker. Daarom nam je ook de vrijheid om je te misdragen. Ja, precies. Ja. Ik maakte misbruik van een soort vrijheid, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja. Ik las ook iets wat me wel heel erg trof, was dat jouw beste jeugdvriend... Ik weet niet of steeds je beste vriend is. Nee. Maar die zat op een gegeven moment in de gevangenis in Middelburg. Ja. En jij ging bij hem op bezoek. Ik had ook vrienden hier bij Zutphen. In Zutphen in de Baaiers. Was dat. Maar je ging bij hem op bezoek? Ik ging bij hem op bezoek, en ja. Was dat voor jou een soort... Was wel een soort keerpunt. Ja, was wel een keerpunt. Ik bedoel, toen was ik al... toen ging ik al richting de 20. Ja. En ik dacht bij mezelf... Dus je had al een MAVO-diploma? Ik had al een MAVO-diploma. Ik had allerlei mbo-opleidingen versleten. Geen diploma gehaald. En toen ging ik op bezoek bij hem na een tijdje. Mm-hmm. Dat zat al een tijdje vast. Ik kon niet op bezoek. Ik ging op bezoek. Wat voor type delict was hij voor veroordeeld? In Rotterdam is dat vaak, hangt het vaak samen met drugs natuurlijk. Drugs, oké, okay, ja. Nou ja, dan kom ik daar terecht. En dan die hele, weet je wel, alles uitdoen. Hè, je riem, je schoenen, wordt gecontroleerd. Je komt naar binnen en je ziet... Heel deprimerend ziet het eruit, weet je wel. Ja. Die bezoekerszaal. Waar al die gedetineerden wachten op hun bezoek. Mm-hmm. En dan zie je natuurlijk ook dat de samenstelling ook best wel gekleurd is. Ja. Dat is nou eenmaal zo in de detentiecentra. En dan zag ik hem daar, weet je wel. Hij liet een baard groeien, zag er onverzorgd uit, niet gelukkig uit. Deed wel alsof hij wel het allemaal op een rijtje had. Hij was niet schuldbewust? Nee. Nee. Nee. Dat idee had ik niet. Maar ik zat alleen maar na te denken van... stel je voor dat jij hier terechtkomt, jongen. Weet je wel, je ouders, je toekomst. Ja. Wat is je allemaal op het spel? Dat was wel een soort keerpunt. Ja. Ik dacht van, nou, dit wil ik niet. En dit moet niet mijn voorland zijn. Nee, nee. Terwijl dat echt voor heel veel buurtgenoten... dat wel de realiteit was. En tegelijkertijd in de maatschappij, in de politiek, in de media... heb je door dat sommige mensen, niet iedereen... maar sommige politieke partijen die steeds dominanter worden... Ja. ook nog gemunt hebben op mensen met jouw achtergrond. Expliciet. En mijn achtergrond ook. Ja, iets meer met jouw achtergrond trouwens. Ja, later komen de Turken toch wel erbij, hoor. Ja, zeker. Die hebben vooral even, toen hebben we al een beetje brutaler werd. 2015 was ons jaar. Ja. Toen ruzie hadden met... nee, klopt, maar we gingen even tussen Marokkanen... aflossen. Ja. Maar ja, en dan heb je net bedacht van ik moet me gaan redden in de maatschappij. Want ik moet toch iets van mijn leven gaan maken. Maar dan heb je eigenlijk ook nog een keer met een stigma te maken. Ja, ik probeer het te negeren. Ja, je beschrijft het ook in het boek. Wat wel heel moeilijk is als er eerst een essay wordt geschreven in NRC. Ja. Een beroemd essay inmiddels... waarin de multiculturele samenleving failliet wordt verklaard. Mislukt wordt gezegd. Fortuin komt op. Aanslag ook nog eventjes. Daar. En dan denk je... Oké, nu moet ik het gaan maken in dit land. Ja. Dat is natuurlijk niet een ideale startpositie. Against all odds. Ja, nee, het was geen ideaal. Nee, ik denk nog steeds niet trouwens, hoor. De deur is nu wel op een kier, weet je wel. Mm-hmm. Er is wel meer mogelijk. Mm-hmm. Maar in die tijd was het was wel een cynische tijdgeest, ja. Het was wel van, die mensen, ze doen maar het wordt nooit wat met die lui. Mm-hmm. Met die Marokkanen. Maar ik dacht, ik negeer het gewoon. Ik moet wat van mijn leven maken. Ik ben hier. Toen kwam weer, eigenlijk is de cirkel een beetje rond. Toen dacht ik wel aan mijn ouders. Mm-hmm. Dat hele idee van we zijn hier naartoe gekomen om je een betere toekomst te geven. En we hebben van alles geofferd. En dan zit je hier te klieren. Opeens voelde ik die. Ik voelde het op mijn schouders. Ik dacht van, wacht even. Je dacht, ik kan het eigenlijk niet maken naar mijn ouders. Ja. En misschien opa om mijn leven hier te verkanselen. Ja, dus ik dacht niet meer aan Nederland. Ik dacht alleen maar aan mijn ouders. Ik dacht van, hoe maak ik ze trots? Je moet die belofte inlossen. Nou ja, en dat is wel interessant. Want je gaat studeren, maar... Ik werd eenzamer dus ook, hè? Sociale eenzaamheid. Sociale eenzaamheid, ja. Omdat de anderen... Ik heb die buurt verlaten, weet je wel. Het moment dat ik ging studeren... Mm-hmm. Was het moment ook dus dat ik dan... hoe zeg je dat? Je breekt dan gewoon met het leven van de straat. Ja. Ik hing niet meer rond in die cafés. Ik was daar gewoon niet meer te vinden. Dat wordt ook wel eens mooier uitgelegd. Dan zeggen ze van, ik ontworstel me aan mijn milieu, zeggen ze dan. Ja, ja, ja. Kijk, ik ben niet geheel ontworsteld. Ik bedoel, ik heb nog steeds goede contacten in die wijk. Ik ga wel eens naar de moskee daar of naar een shisha lounge, weet je wel. Dus iedereen kent mij nog. Ja. Het is allemaal goed, alleen ik ben niet meer een van hen. Nee, als zo'n 16-jarig jongetje... daar in die wijk in een Gucci body warmer jou ziet, dan denken ze waarschijnlijk wel van, dit is een zakenman of zo, of weet je wat. Het gekke is, ik laatst ging langs een belhuis in Kralingen-West, waar ik nu dus woon. Mm-hmm. En toevallig in dat belhuis werkt een jongen die ik nog ken van Rotterdam-West. Mm-hmm. En die zag mij op tv en was helemaal trots. Van, ja, wat goed zeg. En, ik ben echt blij voor jou. Hij gunde mij van de hele wereld, weet je wel. Hij was heel blij dat iemand uit die wijk het heeft gemaakt. Zo zag hij het. Ik dacht aan mezelf van, oh, wauw. Wel trots. Ja. Dat ze denken van, ja, één van ons heeft... En inderdaad, van, ja, je ziet er goed uit, strak uit. Daar hechten ze wel waarde aan. Dus ik denk van, oké. Okay. Maar tegelijkertijd, je zegt eenzaamheid. Dat vind ik wel interessant. Ja. Eenzaamheid omdat je sociale kring gedecimeerd wordt. In de zin van, misschien zijn ze nog wel, maar zij doen wat anders. Dus je kan niet meer gesprekken voeren die... Tenminste, niet meer dezelfde gesprekken voeren. Niet meer dezelfde. Ja, ik kan niet doen alsof. Weet je wel? Ik kan niet doen alsof ik... het is een beetje zoals de leraar met zijn leerlingen. Weet je wel? Je denkt dat je nog jong bent en stoer bent. En omdat je ook een PlayStation thuis hebt. Ja. Maar die leerlingen die kijken naar je en denken van... je bent gewoon een oude man die kinderen heeft. Weet je wel? Ja. En zo voelt het een beetje. Je komt daar in die wijk. Ze weten gewoon van, oh ja, dat is Lotfi die heeft gestudeerd. Ja. Dat is natuurlijk al heel wat. Ja. En die werkt nu bij een liberale krant. Ja, dan ben je niet meer een van hen. Nee. Het is tegelijkertijd, ook denk ik vanuit die hoek, wat begrijpelijk is, in sommige gevallen niet altijd, is er misschien ook argwaan richting media. Ja, nee, ik heb toen ik op de redactie begon te werken, heb ik ook meteen gezegd van, als er iets aan de hand is bij een moskee, stuur mij niet naar die moskee. Met het idee van, ja, die zal vast wel sneller ingang vinden. Ja, die spreekt juist de taal. Ja, die spreekt de taal of die kent dat geloof. Dus dat werkt juist averechts. Ik zeg, je moet juist iemand anders sturen die er helemaal niks mee heeft, weet je wel. Ja, ik ben nog natuurlijk een spion of een informant of zo. Ja, je wordt gebruikt. Oh, ga je weer leugens schrijven in die krant van je. Weet je wel, dat idee. Dus er is een bepaalde afstand. Maar die eenzaamheid, kun je die nog iets beter definiëren? Hoe ziet die eenzaamheid? Ja, ik was helemaal gefocust op mijn studie. Ik heb ook mijn studie in één keer gehaald. Hè, in tegenstelling tot een zekere premier van dit land. Ja. Dus ik was heel gefocust. Ik las heel veel. Ja. Ik heb net gezegd, voor de mensen die denken, welke studie... Je bent historicus, dus... Ik heb maatschappijgeschiedenis gestudeerd aan de Erasmus Universiteit. Ja, wat heel knap is. Je bent dus ook een stapelaar. Ik ben stapelaar, zeker. Ja, misschien een van de laatste stapelaars van deze maatschappij. Een klassemigrant ben je ook? Een klassemigrant, ja. Ook ja. nog? Dat is denk ik ook eenzaam, hè? Dat je in sommige sociale klassen komt nu. Ja. We begonnen met de feestjes bijvoorbeeld van NRC. Dat je om je heen kijkt en denkt... met alle respect voor die mensen, voordat jij maandag weer boze reacties kijkt... Maar dat je wel om je heen kijkt en denkt van... ja, we hebben niet allemaal soortgelijke geschiedenissen. Nee, dat is niet alleen op feestjes natuurlijk. Maar weet je, aan de andere kant, het is niet zo dat ik me op een zielige manier eenzaam voel... op dat soort gelegenheden. Dus ik bedoel, ik ken dit land wel goed genoeg inmiddels. Ja. Dus ik ben dat wel een beetje ontgroeid. Dat idee ik pas hier eigenlijk helemaal niet tussen. Maar, ja, precies. Maar juist het land heel goed kennen maakt het toch nog eenzamer misschien? Omdat je tot... In het boek leg ik dus uit dat ik er heel anders tegenaan kijk. Namelijk van, Nederland is natuurlijk gewoon maar een klein burgerlijk landje in Noordwest-Europa. Ja, je zegt de wereld ook is groter. Dat jij met jouw achtergrond in andere wijken... elders in andere landen waarschijnlijk, dat je daar toch wel... Ik voel me daar ook gewoon lekker thuis, weet je. Ik bedoel, ook hier in Deventer, dan zie ik een Turk, ben ik gelijk blij. Ja, die ken ik. Maar dan dat is wel interessant, want we hebben het over identiteit. Ja. Dus dat hoort zelfs ook bij migratie, diaspora en identiteit. Ja. Maar wat is die identiteit dan precies? Want... Die is van alles. Die is meer duidig, die is fluïde, die is... Ja, daar is Sinan Chankaya ook een mooi boek over geschreven. Ja, ontelbare identiteit. Precies. Ja, alleen je kan natuurlijk wel ergens een nadruk op leggen. Ik doe altijd Deventer. Ik zeg altijd, ik ben Deventer. Ja, ik zeg ook altijd dat ik Rotterdammer ben, zeker. Ja, ja toch wel. Ja. En ik zeg, ik ben een product van onderklasse. Ik weet niet hoe dat bij jou is... Ja, nou kijk, mijn vader was weliswaar arbeider, maar ik zei het al, had hele goede arbeidsvoorwaarden. Dus ik was niet echt onderklasse. Mm-hmm. Maar een soort van tussen onderklasse en middenklasse in eigenlijk. Dus, ja. Dus ik heb niet echt armoede gekend. Nee. Maar we woonden dus wel tussen mensen die best wel arm waren. Ja. Dus ik kom wel echt uit die groep. zou je kunnen zeggen. Ik zit nu te denken waarom je dit zo omslachtig zit uit te leggen als je toch uit die arbeidersklasse komt. ik bedoel, kijk, Nederland is natuurlijk strikt genomen geen klassenmaatschappij zoals Engeland dat is. Nee? Ik bedoel, dat is de beeldvorming. Dus ja. Nederland heeft zichzelf wijsgemaakt van, ja, we zijn een egalitaire samenleving, we hebben hier geen klassen, wat is klassen? Zoals ze heel vaak zeiden dat ze kleurenblind waren, weet je wel, wat is etniciteit? Mm-hmm. Nooit van gehoord. Ja, tuurlijk, weet je wel, tuurlijk is het er. Ja. En het voelt altijd een beetje zoeken naar die woorden. Dat zie je ook als het gaat om migranten. Is het nou iemand met een migratieachtergrond? Zeg je Marokkaanse Nederlander? Zeg je Nederlander met Marokkaanse wortels? Allemaal van die omslachtige, denk van ja... Een Nederlander met Marokkaanse ouders of een Nederlander met Turkse ouders. Ja. Dat zeg en hoe lang gaat dat door? Hè? Zijn mijn dochters dan nu wel Nederlanders? Eigenlijk wel op papier, maar... Mm-hmm. Ik vrees van niet straks als ze opgroeien. Kijk, het is als je dan toch ergens tegen ageert, denk ik... maar misschien heb ik het verkeerd gelezen... dan is het wel het hele idee van... de suggestie dat die multiculturele samenleving mislukt zou zijn. Je zegt eigenlijk, die is gewoon. Dus, hate it or love it, ik bedoel... Die is er gewoon. En, alleen, maar het lijkt een beetje alsof je daar... nogmaals, en daar begonnen we ook mee, van... alsof je daar ook weer... Kijk, het is een hele mooie beschrijving en je legt het uit... hoe die ontwikkelingen zijn geweest, ook vanuit de Arabische wereld. Dat heb ik nu even niet gedaan, omdat ik dacht van... ga heel veel mensen noemen die onze luisteraars niet kennen. Maar, dus dat zit er allemaal in. Ja. Maar aan het einde denk je wel van... die woede die jij had als 17, 18, 19-jarig jongen... Is die nou echt gekanaliseerd en netjes verpakt in de persoon met wie ik nu praat? En is het daarom... Dat zal een beetje je ergernis en zo, die zal er vast toch wel zijn. Maar komt die daarom nu met de glimlach die je nu op deze manier uit? Waar is die woede? Die woede heb ik begraven, denk ik. Begraven? Ja, ik denk het wel. Het leven is te kort om woede te zijn. Kijk, ik moet zeggen, ik had laatst de Franse film Athena gezien. Mm-hmm. Netflix film. Ja. Waar een soort fictieve wijk bij Parijs breekt een opstand uit... omdat een Noord-Afrikaanse tiener is doodgeschoten door de politie, ogenschijnlijk. En een hele opstand, een soort prelude voor een burgeroorlog. Ja. Het is fictie, gelukkig. En toen ik ernaar keek, toen voelde ik het opeens weer, die woede. Ja. Toen ik 16 was. Van, oh shit, ik weet nog wel hoe het voelt. Je kon je identificeren Ja, zeker. Gewoon die woede en de gebalde vuisten, vuur in de ogen. Ja. Die woede van ik wil de wereld kapot maken. Tegelijkertijd zeg je ook... Ik denk een beetje triomfantelijk, maar corrigeer me als ik ernaast zit. Jullie vergezichten, wat jullie hebben voorspeld hoe Nederland in 2020... dat is toch niet echt uitgekomen met no-go areas en dat soort dingen. Iedereen is het een beetje vergeten, maar wat er toen werd voorspeld... het begon bij Fortuyn. Mm-hmm. Met name Rotterdam, dat was echt een soort... voorland, weet je wel, van we krijgen hier banlieues en in de straten zijn zij de baas. Hè? Ik bedoel, misschien herinner je nog de voorpagina van de Telegraaf naar de Turkse redden bij het consulaat. Wij zijn hier de baas. Ja. Dat komt nog echt voort uit de tijd van Fortuyn, weet je wel. Die had het ook letterlijk over het breken van de Marokkaanse Turkse monocultuur in Rotterdam. Hè? Dus die Marokkanen en Turken, die moeten we gaan temmen. Dus het was echt zo'n gevoel destijds van... bijna burgeroorlogstemming. Terwijl daar was natuurlijk geen sprake van. Maar er werd wel een sfeer gecreëerd. Mm-hmm. En er waren allerlei doemscenario's. Van ze worden allemaal fundamentalistischer. Ze zullen niet integreren. Ze zullen de boel overnemen. En het wordt allemaal gewelddadiger. Het is allemaal niet uitgekomen. Het valt allemaal mee. Natuurlijk zijn er misstanden. Maar het is echt niet zo erg zoals ze hadden voorspeld. Er was een opleving, denk ik wel. Dit kan ik niet wetenschappelijk onderbouwen. Maar wel, waar we het ook over hadden... dat steeds meer mensen met jou en mijn achtergrond... toch gingen nadenken over... wat betekent dat dan, die achtergrond die wij hebben? Ja. Die culturele achtergrond, die religieuze achtergrond. Denk je dat het nu minder aan het worden is? Het is minder aan het worden, ja. Het is nog niet voorbij. Nee. Het zal ook nog helemaal voorbij zijn. Mm-hmm. Maar ik merk wel een soort relaxedheid. Ja. Een soort van. Zelfs gewoon bij de. Je moet Kijk, wij worden ook wat een dagje ouder. Je moet kijken naar die jongere Gen Z, weet je wel. Die, ja. Als je kijkt hoe zij omgaan met dit soort thema's... dan denk ik bij mezelf van, joh, wij praten hier over dingen die al lang geen rol... Ik denk dat dit zelfs geen thema's meer zijn voor die groep. Die zijn veel meer bezig met gender, met milieu, met andere zaken. Klimaat en zo. Klimaat, et cetera. Ja. Dat gevoel heb ik. Ja. Dat is wel interessant, want wat er ook gebeurt... Mm-hmm. In de politiek, hedendaagse politiek. Ja. Uiteindelijk komt toch weer migratie bovendrijven. Ja, gek is dat, hè? Maar dat is een soort oude mensen topic geworden. Dus, ja, dat is een oude mensen topic, maar ook een hele krachtige topic. Al die sentimenten die dan loskomen, het is echt ongelooflijk, weet je wel. Kijk, hoe je het ook went of keert, zodra er met vlag gewapperd wordt en zodra het over grenzen gaat. En over ons en zij. Mm-hmm. Op een of andere manier is dat zo sterk. Het is niet typisch Nederlands, hè, voor de duidelijkheid. Nee, absoluut. Ik bedoel, niet. Jij komt ook net uit Turkije met je programma, daar zie je het ook. In alle heftigheid, nog veel heftiger dan hier. Ja, tuurlijk. Ja. Dus op een of andere manier, het zit in het beestje of zo, weet je wel. Het is echt. Ik vraag me wel eens af, zeker omdat wij dit verhaal ook houden op basis van onze eigen referentiekaders en onze leeftijd. Zit het ook wel erg in onze bubbel, vraag ik me af. Als ik nu kijk naar TikTok en naar Instagram... en die enorme verbondenheid die er is tussen verschillende groepen... die verbondenheid die jij en ik vroeger niet hadden... Nee, met andere woonwijken, met andere mensen... denk ik wel van, ja, wij ontmoeten de ander gewoon niet. En nu gebeurt dat wel heel veel. In ieder geval online. Ja, online. En waardoor het ook niet onbekend is. Ja, ik bedoel, je kan niet meer doen alsof je het niet weet... of alsof je niet weet dat het er is... Dan is het echt gewoon bewust onwetend. Ja, want ik denk dat het nog iets meespeelt, maar misschien kan je er iets meer over zeggen. Het gaat denk ik ook over rolmodellen. Ja, oh ja, zeker. Ja. Ik bedoel, ik zeg ook in het begin, hè, van dit boek is opgedragen aan alle kinderen, die migrantenkinderen die Turks feit van hun leeslijst kozen en erachter kwam dat het niet over Turken ging. Ja. Ja, toen was er nog geen Eus, weet je wel, dat boek. Mm-hmm. Nee. Ik bedoel, dat is nu heel anders. Als een Turk nu Eus kiest voor zijn leeslijst, mm-hmm. Dat is natuurlijk heel anders opgroeien. Ik bedoel, rolmodellen, je kijkt naar de tv... en je ziet al die Turken en Marokkanen die gewoon te zien zijn. Dat was, in mijn tijd was het echt niet vanzelfsprekend. Ja. Dus dat is wel een verandering, ja. Maar jij wil dat niet zijn, hè? Jij wil niet een rolmodel zijn. Ja. Jij zegt wel van, ik hoop dat nu iemand misschien op een 17... Je neefje heb je het over, een 17-jarige, dat hij misschien dit leest. En dat hij dan... je gebruikt hem als metafoor voor de woorden. Ja. En dat hij dan even wel begrijpt waar we vandaan komen. Ja. Dus ja, kijk, weet je, ik heb ook het gevoel... 9-11 is een beetje wat voor mij toen de val van de muur was. Hè? Ik bedoel, 9-11 voor de kids van nu is ook heel ver weg. Ze kunnen zich geen voorstelling van maken van hoe dat toen was. We hebben het over een gebeurtenis die via de tv tot ons kwam. Dat alleen al is een hele wereld van verschil. Nee, kijk, ik wil geen rolmodel zijn, omdat ik ook niet het idee heb dat dat nog nodig is. Ik bedoel, Hoezo is dat niet nodig? Ik denk, jij hebt het net over eenzaamheid gehad. Weet je hoeveel jongens en meisjes zich eenzaam voelen op een middelbare school? Ik zeg dit omdat ik elke week naar een middelbare school ga om een lezing te geven. Een literaire lezing in de hoop dat de kinderen toch boeken gaan lezen. Mm-hmm. Ook, dat ze gaan, dan kom ik toch altijd weer een jongen of een meisje tegen... met een Turkse of Marokkaanse achtergrond... die iets anders wil gaan doen, maar die niet in een goede omgeving woont. Ja. En wel met liefhebbende ouders, alleen... wel liefhebbende ouders die hun eigen gedachten hebben over wat dat kind moet gaan doen. Ja, namelijk precies, arts of dokter worden. Ja, dat is niet echt heel erg veranderd, moet ik zeggen. Nee, dat is waar. Dat is waar. 20, 30 jaar. Dus Weet je, als ik onbedoeld een rolmodel ben, dan is dat prima. Weet je. Maar ik sta niet zo in het leven dat ik denk van... oh ja, ik ben een ambassadeur van mijn gemeenschap. Ik moet echt gaan opletten. Dat snap ik. Dus ik hoop dat ik als individu, misschien dat zou wel leuk zijn, als ik een voorbeeld ben van hoe je kunt ontplooien als individu, dan is dat natuurlijk allemaal winst. Nu wordt er veel gezegd over die generatie van onze vaders. Van, dat is misschien toch wel een beetje een pechgeneratie ook geweest. Zeker. Of die moesten toch offers brengen. En voor ons was het al wat makkelijker. Mm-hmm. Zijn wij in die zin een gezegende generatie, denk je? Of gaan de generaties na ons hier echt? Nee, van na ons. We zitten er tussenin. Ik bedoel, wij mogen niet klagen hoor verder. Ik klaag zeker niet. Nee, ik ook niet. Maar onze kids hebben het echt veel makkelijker. Die kunnen echt kiezen. In tegenstelling tot ons toen. Ja. Maar ja. Dat is toch wel een optimistisch... Ja, maar ik ben ook een optimist. Hè? Ik ben een rasoptimist. Ik bedoel, we gaan de goede kant op. We gaan de goede kant op, omdat nou ja, wij gaan de goede kant op. Maar dat dacht ik nog wel. Ja. Er zijn nieuwe groepen in Nederland. Ja. Hoe denk je dat zij dit hele proces moeten doorlopen? Welke nieuwe groepen? Nou, Oekraïners bijvoorbeeld, Oekraïners, Syriërs. Ja, dat zal interessant zijn. Ik ben ook gewoon... Ik kijk naar de Oost-Europeanen in Rotterdam-Zuid. Ja. Die volg ik al jaren, ja. Journalistiek gezien. Mm-hmm. Ik denk van, ja, daar moet je naar kijken. Want die gaan niet terug. Ik bedoel, nee. het is echt, we krijgen echt een kopie van de jaren 60. Ja. En de vraag is dus, wat doen we met die Polen? Ze hoeven de taal niet te leren volgens Europese regels? Nee. Nou ja, maar bied het dan wel aan, weet je wel? Dus, nou ja. We gaan het zien. Ja, Lotfi, heel erg bedankt voor je boek. Generatie 9-11. Overal te koop, dames en heren. Komt er een nieuw boek? Nee, hè? Over dit bedoel ik specifiek? Wellicht misschien ooit een roman. Er zitten allerlei elementen in die uitnodigen. Het leent zich enorm voor een roman. Maar ja. Dan moet je wel echt een particulier verhaal schrijven. Jezus, ja, dat wel. Dan kom ik er niet aan. Dankjewel dat je hier wilde zijn. U bedankt voor het luisteren. Wij zijn er volgende week weer. Deze aflevering kunt u ook luisteren als podcast. Ik wens u een fijne nacht. NPO Radio 1.